«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Вечарыны, прысвечаныя стагоддзю Ларысы Еньюш, адбываюцца не толькі ў сталіцы, але і ў невялікіх гарадах і мястэчках Беларусі. 30 чэрвеня такая музычна-паэтычная вечарына адбылася ў Ракаве, Валожынскага раёну. На сустрэчу з вандроўнікамі прыехалі паэт і даследчык творчасці Ларысы Еньюш Міхась Кобла, бард Алесь Камоцкі і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Студэнты-вандроўнікі перад гэтым наведалі музей Алеся Белакоза ў Гудзевічах і Заслаўе. Язэп Янушкевіч зрабіў з імі экскурсію па Ракаву. Так, хіба былі ініцыятары, гарадзенскія студэнты, там некалькі прафесараў было, у тым ліку Каріна Соркіна, якая напісала кніжку па мястэчках Беларусі. І яны рабілі такую вандроўку. Яны ў той самы дзень пабылі у Гудзевічах, яны былі у Заслаўе, а пасля прыехалі да нас. Гэта ўся вандроўка іх не закончылася ў Ракаве, паколькі яны наведалі музей у Фелікса Янушкевіча. І пасля Язэп Янушкевіч зрабіў кароткую экскурсію па Ракаве ім, расказаўшы, колькі можна было слоў. І пасля была вечарына кампанія «Будзьма», дзе былі Міхась Кобла, вельмі добра спяваў Алесь Камоцкі. І пытанні былі зацікаўлені, паколькі гэта як бы землякі ад Ларысы Еньюш. Расказалі мы на двух словах, трох пра тое, што папрацавалі ў Жлобаўцах. Міхась Кобла расказаў пра нядаўнюю ўсебеларускую талаку ў Жлобаўцах на радзіме паэткі. Прачытаў прысвечаныя ёй вершы і падараваў студэнтам кнігі Ларысы Еньюш. Oh, Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Нядаўна адшукаўся яшчэ адзін запіс голаса Ларысы Геніюш. Зрабіла яго ў траўні 1981 года Валянціна Трыгубовіч, якая ў той час працавала журналісткай у газеце «Голас Радзімы», а прызначаўся запіс для сяброў паэткі ў Менску. Меліся на ўвазе канкрэтныя сябры, мастакі, літаратары, навукоўцы, якія ўваходзілі ў суполку «На паддашку». З Валянцінай Трыгубовіч сустрэўся Алексей Красоўскі. Мы познаёміліся з Ларысай Антоновнай у 81 годзе на з'ездзе пісьменнікаў. На гэты з'езд пісьменніцкі, бо Ларыса Антоновна, як вы памятаеце, не была сябрам Саюза пісьменнікаў, яе запрасіў тэлеграмаю сакратар Саюза пісьменнікаў тагачасны Ніл Гілевіч. Па тым часе гэта была вельмі такая з яго боку смелая заява запрасіць апальную паэтку на пісьменніцкі з'езд. Я не ведала яе натуральна ў твар і тым больш не ведала яе жыцця і творчасці, але на з'ездзе прысутнічаў добра мне знаёмы літаратар, прафесар, мовазнавец Фёдар Янкоўскі. І якраз ён праявіў гэтую ініцыятыву, звёў нас, пазнаёміў. Я па тым часе працавала ў газеце «Голас Радзімы», прыйшла на з'езд, каб падрыхтаваць нейкі матэрыял такі інфармацыйны. І тут раптам бачу вось незнаёмая мне паэтка, сказалі, што з Зэльвы. Да яе так усе пачціва паставіліся, і Уладзімір Караткевіч, і Валянціна Коўтун, і Данута Бічэль, якіх я ўжо ведала. І я вырашыла, што так, я тады як журналістка мушу ўзяць інтэрв'ю ў гэтай правінцыйнай, немаладой паэткі. Падышла да яе пазнаёміцца з ласкі Янкоўскага, кажу, што вось я хачу ў вас ўзяць інтэрв'ю, а яна такімі сваімі праніклівымі вачыма азірнула на мяне і кажа: «То прыязджайце ў Зэльву, пагаворым спакойна». Ну і ўсё, і тут ніяк больш размовы не адбылося, бо на яе ўсе кідаліся як на мёд. Кожны хацеў штосьці папытаць, штосьці там, ці хоць добрае слова сказаць. Я так зразумела, бо я была яшчэ зусім маладая, зялёная, што гэта штосьці такое як бы незвычайнае. І потым уже папытала ў людзей, хто гэта, што гэта. Расказалі мне вельмі нешмат. Тады людзі ўвогуле стараліся лішняга не гаварыць. Ну, вось паэтка, вось была ў сталінскім лагеры, вось, значыць, за беларускасць пацярпела. Ну, а ў той час уже друкаваліся і ў нашай газеце, і той же Сергей Граховский, і той же Станіслав Шушкевич, якія таксама былі шматгадовымі вязнямі ГУЛАГу. Чаму тады не пісаць пра Ларысу Геніюш? Я прыйшла на працу і свайму кіраўніцтву кажу, што вось пазнаёмілася з такой цікавай паэткай, усе яе так шануюць. Дамовілася, што я прыеду да яе ў Зэльву зрабіць інтэрв'ю для нашай газеты. Мяне там ледзь не забілі. Як ты магла, гэта без дазволу, да ты ведаеш, хто гэта. Ну і, карацей, пачалі выхоўваць. Часам такое выхаванне рабіла адваротны эфект, і я сабе пастанавіла, мушу паехаць і даведацца, што ж гэта такое, чаму я так баіцца маё кіраўніцтва. Але для таго, каб паехаць, мне трэба службовы дазвол, мне трэба камандзіроўка. Тым больш я ж збіраюся напісаць у газеце. Камандзіроўку не пасылаюць. Тады я взяла і напісала Ларысе Антоновне такую паштовачку, што вось мы з вамі сустракаліся на з'ездзе, так вы мне напішыце, што вы мяне запрашаеце ў госці. Яна зразумела. Зразумела без слоў. І прыслала вельмі такі мілы, ветлівы ліст. Вы абяцалі, я вас чакаю, прыязджайце. Ну, я за гэтым лістом пайшла да начальства. І маё начальства, каб не атрымалася магчыма канфлікту, бо яна ж кантактавала з замежнымі беларусамі, а газета «Голас Радзімы» была якраз прапагандысткім такім рупарам, накіраваным на гэтыя эмігранцкія асяродкі. Ну і вось яны мяне не пусцяць у камандзіроўку ў Зэльву, а яна тады напіша, што запрасіла журналістку, і тая не прыехала, бо яе не пусцілі, які, маўляў, будзе рэзананс. І мяне адправілі. Так мы сустрэліся. На гэтай сустрэчы я даведалася столькі пра яе жыццё, і столькі вершаў наслухалася, бо яна вельмі любіла чытаць вершы, ёй не хапала публікі. Зразумела, думаю, вельмі не шмат. Мне праз усе гэтыя гады далейшыя хапіла вось гэтых праблемаў раскруціць, як гэта, чаму гэта, што гэта. Можна сказаць, што той візіт у Зэльву паўплываў на ўсё маё далейшае жыццё. Я з сабой ехала ў камандзіроўку, узяла з сабой магнітафон. Але адразу наша размова пайшла ў такім даверлівым ключы, што пісаць на магнітафон гэта было не можна. Я нават у блакнот запісала толькі, што вось кветкі хадзілі, глядзелі, там штосьці яшчэ, бо гэта магло трапіць у чужыя вушы, у чужыя рукі. Але потым раптам узнікла задума запісаць вершы для таго, каб іх маглі паслухаць мае сябры ў Менску. У першую чаргу мае сябры на той час гэта былі мастакі, якія сёння называюцца «Суполка на паддашку». пра гэта ўжо апошнім часам сталі крышачку пісаць пра гэтую суполку, супольнасць. І яна сама выбрала вершы са сваіх рукапісаў і сама, у якой хацела паслядоўнасці, іх запісала на магнітафон. Калі я прыехала ў Менск, то натуральна, што гэтая касетка хадзіла па руках, гэтыя вершы слухалі. І на сённяшні дзень яна шукалася ў старых журналісцкіх скрынях. Там 19 вершаў, 5 з іх яшчэ я не знайшла адэкватніка ў друку. 7 вершаў з тых, што яна прачытала ў 81 годзе для сяброў, яны ўпершыню з'явіліся ў друкаваным варыянце ў 97 годзе ў кніжцы яе выбраных вершаў. Рэшта там у розны час у іншых або такіх самых варыянтах друкаваліся. Калі яна жыла і тварыла, то з вялікімі стараннямі друкаваліся ў Савецкім Саюзе яе вершы, вельмі моцна прасеяныя, тыя, якія праходзілі праз цэнзуру. А гэта была не ўся яна. І якраз гэта было не самае моцнае, што яна пісала. Бо яе грамадзянская паэзія, там, дзе яна была спеваком незалежнасці Беларусі, дзе яна была дысідэнткаю нумар адзін у Беларусі, тыя вершы гучалі толькі вось у такіх сяброўскіх вузкіх асяродках. Якой успамінаецца вам Ларыса Гініш як чалавек? Яна ўжо была немаладая жанчына. На момант нашай сустрэчы ёй ўжо было 70 гадоў. Я сёння прыкідваю іншых людзей такога ўзросту. Яна была вельмі маладая для свайго ўзросту. Яна не згубіла цікавасці да жыцця, імпэту да жыцця, не зважаючы на ўсе тыя цяжкасці, якія жыццё ёй кідала на жыццёвым шляху. Яна пачувалася абавязанай зрабіць усё, што яна можа для сваёй краіны, для свайго народу. У яе быў вот гэты месіянскі нейкі запал у душы. Я так цяпер, прачытаўшы шмат і яе лістоў, і яе рукапісаў, скажу, што яна адчувала сваю значнасць, яна ведала сабе цану, і яна сваім жыццём шмат каго прывяла да беларушчыны. Менавіта тым, што яна такая мяккая, такая далікатная, такая інтэлектуальна выхаваная жанчына, захавальніца ўсіх традыцый і кансерватар па сутнасці сваёй. Нават у нейкіх рысах патрыархальная жанчына. Яна была выхаваная вясковымі тымі традыцыямі, праваслаўнай царквой, і ў некаторых момантах яна зусім не была як бы мадэрнай у разуменні жыцця. Але яе такая беларуская стойкасць і нязломнасць, і вот гэтая прага свабоды, прага незалежнасці, не толькі для сябе і не столькі для сябе, але для краіны, для народа, рабілі яе унікальнай асобай. Вяртаючыся да запісаў, які лёс чакае гэтыя знойдзеныя вершы, запісаныя голасам Ларысы Гініш? На сённяшні дзень уже зроблена тэхнічная чыстка гэтага дыску, гэта ўжо пераведзена ў лічбавы варыянт, і мы мяркуем, што гэтыя вершы выйдуць у запісе на дыск як дадатак да альманаху «Асоба і час», трэці нумар якога будзе прысвечаны цалкам Ларысе Гініш. Там будуць лісты, успаміны. Гэты альманах будзе такі моно-асоба. Гэты дыск яшчэ будзе дапоўнены фатаграфіямі тых людзей, каму як бы адрасавалася гэтае пасланне вершаванае, то бок удзельнікамі супольнасці на паддашку. Які ж далейшы лёс самой касеты з запісам голаса Ларысы Гініш? Валянціна Трыгубовіч кажа, што, магчыма, касету яна перадасць у літаратурны музей. 2010 год. Год Ларысы Гініш. Навокал снег, вы сівізна наскрой, маёй зямлі, застыўшай ад вятроў. Гляжу на шляхнік сумна мне сягоння, прачнуцца б сэрцу ад трывожных сноў. Гляжу на шляхнік сумна мне сягоння, прачнуцца б сэрцу ад трывожных сноў. За грудаў хмар ледзь заблішчэла сонца, і ўрэзалася ў неба быля меж. Я ніці дум вію на верацёнцы, і з пасмаў слоў сную і тку мой верш. Я ніці дум вію на верацёнцы, і з пасмаў слоў сную і тку мой верш. Прамерзла крыху, як той дзень зімовы, завей свіст за места салаўя. На ўзлесі сосны строг хмураць бровы, суровы гімн